عرض کنم خدمت، این تاریخ اسلام نوشته شده، ما از خودمون چیزی در نمیاریم بگیم. زن پیامبر اسلام، میخوام یک چیزی بهتون بگم که زن پیامبر اسلام خودش گفته، خانم عایشه، به من هم هیچ ربطی نداره. پیامبر اسلام خانم عایشه رو میفرسته خونه خودش، خونه پدرش یعنی، و ناراحت اینا. امام علی هم اونجا بهش پیشنهاد میکنه که آره تو اینو حتما باید بفرستی، بعد آب روزی شده. چند روزی میگذره، بعد پیامبر اسلام آقای محمد میبینه که این قضیه خیلی بد شد، همه جا دارن تمسخرش میکنن که خانم ایشون مثلا کار بد کرده و ایشون خانمشو اخراج کرده و اینا، براش سنگین تمام میشه. از نظری هم خب عاشقش بوده، به عنوان همسر سوگلی حرمسراش دوستش داشته. میاد به عایشه میگه تو بیا توبه بکن تا برگردی خونه دیگه. توبه کنم؟ عایشه میگه من توبه نمی کنم. در قرآن کلمه فاحشه فحشا، فاحشه فحشا فکر میکنم دو بار یا سه بار استفاده شده و هر دو سه باری که استفاده شده در رابطه با همین مسئله است. زنان پیامبر اسلام، میگه شما که زنان پیامبر اسلام هستین اگه فاحشگی بکنید دو بار مضاعف تنبیه میشید، چون شما زن پیامبرید. یعنی حتی قرآن به گونه این یه قضیه رو چون مطرحش میکنه. بعد خود خانم عایشه که وقتی آقای محمد ازش میخواد که بیا توبه بکنه و برگرده خود، میگه آقا من اهل توبه نیستم، توبه نمیکنم. آقا میگه آقا من چیکار کنم در آب رژیم؟ میگه اینجا اینو میخواستم بگم، تمام قصه برای اینه. این تیکر رو خواهش کنم توجه بفرمایید دوستان عزیز، نقل از خانم عایشه حمیرای پیامبر اسلام. درود بر خانم حمیرا، خواننده خوش صدای خودمون. میدونید که پیامبر اسلام به عایشه میگفت حمیرا، حمیراش بود. میگه که عایشه میاد اینجا نظر میده به پیامبر اسلام، خط میده به آقای محمد، میگه شما که برات کاری نداره، فورا یه آیه بیار ما رو تبرئه بکن. من چه توبه بکنم؟ تو برو یه آیه بیار منو تبرئه بکن، بعد منو برخون. آقای محمد هم تشمیع میارن و بعد روز بعد یه آیه میاد و بعدشون چیز میشن و دیگه عایشه برمیگرده. یعنی ببینید عایشه اونجا میگه و پیش از این که بگه شما یه آیه بیار، صحبت از عایشه است، از سیاوش اوستا نیست، از حسن عباسی سخن نیست. عایشه زن پیامبر اسلامه، میگه به پیامبر اسلام، به آقای محمد میگه شما که خوب بلدی هر موقع مشکل، اینم میگه ها، برید عایشه بعد از پیامبر اسلام رو بخونید، همسر پیامبر اسلام ذبیح الله منصوری ترجمهش کرده، زندگی نامه عایشه رو دنبال کنید ببینید. اونجا میگه شو که همیشه خیلی راحت مشکلات تو با آوردن یه آیه قرآن حل میکنی، حالا یه آیه قرآن بیار مشکل ما رو حل کن، ما برگردیم خونه. فردا این آیه خونده میشه و عایشه برمیگرده خونه. ملاحظه فرمودید؟ یعنی ببینید اینجاست که من میخوام بگم حتی اون طفلی الله را ما میخوایم تبرئه کنیم، یعنی الله هم نیرنگواز شاید نبوده. ملاحظه میفرمایید؟ برای حل مشکلات روزمره، همچنان که الان آخونده ما تو ایران هر کار میشه از خدا کمک میگیرن. الله اینو گفت، حکومت الله برای رضای خداست، خدا اون آقا خدای بیچاره بدبخت، او اگه از بنداش چیزی بخواد که خودش میاد میگه که تازه خدا کجا به من احتیاج داره، به من بدبخت بیچاره احتیاج داره که او از من بیاد چیزی بخواد؟ اونقدر بزرگه، اونقدر با شکوه خدایی که من میشناسم، اونقدر مهربانه که چشام رو عشق میگیره وقتی از عشق و محبتش نسبت به انسان میخوام صحبت بکنم. اونقدر بزرگه این خدا که هرگز از من چیزی نمیخواد، او از من چیزی نمیخواد، به من نیاز نداره. خدای من یزدان پاک، پروردگار بزرگ، به من نیازی نداره که از من چیزی بخواد. من بدبخت نیازمند او هستم و بدبختران جایی که من بیام کارهای فاسد و جنایتکارانه خودم رو نسبت بدم به او و از او خرج کنم، از خدا خرج کنم برای ستمی که میخوام به مردم بکنم، برای خونریزی که میخوام بکنم، برای غارت و چپاولی که میخوام بکنم، بیام مستند بشم به خدا، تکیه بکنم به خدا. خدای من به من نیازی نداره. خدا کجا به من نیاز داره که من دلا بشم یا نشم؟ من چادر سرم بکنم، روسری سرم بکنم، به من چه احتیاجی داره؟ به این کار من احتیاجی ندارم، خیلی بزرگتر از این هاست. پادشاه یه مملکت، شما ببینید پادشاه یک مملکت احتیاج داره که مردم اون مملکت مثلا چی جور لباسی بپوشن یا نپوشن، مثلا احتیاج داره که ما خدا احتیاج داشته باشه به این قضیه؟ خب اگه خدا میخواست به اینا احتیاج داشته که انسان رو بتونه لباس نمیافرید که.